إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بغزان الإسلام سنبوديكم شكر الله سبحانه وتعالى kuniwafikisha ikafika hapa Dar es Salaam na kuonana na ndugu zangu wengi ambao nilikuwa siwajui. Nasema alhamdulillah ala dhalik, lakini pia niwashukuru ndugu zangu waliotufanyia ziara ule Mombasa, القائمون على هذا المسجد مسجد نصر من الله وزيتو وليتفني زيارة إنقاوة إليكوا فوبي وعلى رأسهم الشيخ أبو أيمن الشيرازي حفظه الله تعالى كذلك أبو هيثم حفظه الله تعالى نوينجيني وينجي وقولي ولفاني زيارة يما دكيكا lakini ni ziara iliyokuwa na upendo, ni ziara iliyokuwa na mahaba, ni ziara iliyoonesha undugu na uhusiano baina yao na baina yetu. Walillahi alhamdu. Kwa kweli wao ndio ilikuwa sababu ya mimi kufanya ziara na mimi kuja hapa kwa ajili ya kuilipiza ziara hiyo. Hal jazaa'u lihsan illa lihsan. Kwa hiyo nawashukuru pia ndugu zangu hao waliotufanyia ziara ile, ambapo ndio ilikuwa na mimi ni sababu ya kuja kufanya ziara hapa. Ndugu zangu Waislamu, nilipanga muhadhara wa kuelezea asbabu thabat ala almanhaj alhaq, nielezee sababu za kupata thabat katika manhaji hii ya haq, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake. Lakini pia nimeonelea nitangulize athar ya as-sahabi al-jalil Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, athari ambayo akhrajahu ibn Abi Shayba fi musannaf, kadhalika Abu Nu'aym fi al-hilya عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال alaikum bisabili wassunnah. Alaikum bisabili wassunnah. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wassunnah. Dzakara Allah fa fawat 'ainahu min khasyatillah. Illa kana kamathali syajaratin yabisa waraquha illa tahattat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarati waraquha. Yaqulu hadha as-sahabiyyul jalil alaikum بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. أما هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب يلزمشني ننجيا iliyonyooka na sunna, kwani hakuna mtu yoyote atakayekuwa juu ya sabili, njia hiyo na sunna, halafu akamtaja Allah fafadhat aina, macho yake yakatoa machozi, mtu huyo akatoka machozi, min khashiyatillah, kwa ajili ya kumwogopa Allah. Fatamassahu an-naru, halafu moto ukampata mtu huyo. Hakuna mtu yoyote aliye katika njia ya Allah, njia iliyonyooka na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo akamtaja Allah halafu macho yake yakatoa machozi kwa sababu ya kumwogopa Allah, halafu ukampata moto mtu huyo. ثم قال وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الرحمن إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه kama tahatta an hadhihi shajarati waraquha. Na hakuna mtu yoyote ambaye yuko katika njia ya Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu akamtaja Allah mwili wake ukatetemeka kwa sababu ya kumtaja Allah, isipokuwa huyu anakuwa ni kama mfano wa mti ambao majani yake yamekauka, isipokuwa mtu huyo madhambi yake yanaporomoka, madhambi yake yanaanguka kama yanavyoanguka majani ya mti huo uliokauka. Illa tahatat anhu dhunubu kama tahatta an hadhihi shajarati waraquha. ثم قال وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته. Kufanya iktisad katika sunna, kufanya zile zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni bora kuliko mtu kujitahidi akafanya mambo mengi ambayo yakekuja kinyume cha njia ya Allah na sunna zake. Kisha mwisho wa athari yake Ubay ibn Ka'b akamalizia na kusema fanduru a'malakum, angalieni amali zenu, fa in kanat iqtisadan au ijtihadan an takuna ala minhajil anbiya wa sunnatihi. Angalieni amali zenu, iwe ni iktisadi amali hizo au ni ijtihad, ziwe katika njia ya mitume na sunna zao. Athari hii, ndugu zangu Waislamu, kadhalika ameitoa Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika risala yake Fadhlul Islam, kitabu ambacho kimeshereheshwa na maulama wengi wa minhum Sheikh Salih bin Fauzan al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Katika sharhi yake Sheikh al-Fauzan hafidhahullah ta'ala anaelezea kwamba Ubay ibn Ka'b anaamrisha watu aliposema alaikum bisabili wasunna, jilazimisheni kufuata njia ya Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jilazimisheni kufuata njia ya Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani mwenye kufuata njia hiyo na sunna anapolia kwa kumwogopa Allah, moto hautampata. Kwa sababu gani haumpati? Kwa sababu analia kwa kumwogopa Allah na yuko katika njia iliyonyooka na sunna. Akasema Sheikh al-Fauzan, sio mazingatio kulia wala sio mazingatio kuogopa, kumwogopa Allah, kwa sababu kuna manasara wa Kristo wanalia katika makanisa yao mpaka machozi yakaroesha nguo zao, lakini wako katika upotevu. Moto utawapata kwa sababu wako katika upotevu. Kadhalika kuna mubtadi'a wazushi wanalia katika uzushi wao, wengine wanalia katika maulid, wengine wanalia katika burda, lakini kulia kwao huko na kuogopa kwao huko hakutawafaa, kwa sababu hawako katika njia sahihi na hawako katika sunna, wako katika bid'a. Kadhalika alipoelezea athari hii ya Ubay ibn Ka'b aliposema, wa inna iqtisadan fi sunna khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnati, kufanya iktisadi katika sunna ni bora kuliko kujitahidi katika mambo ambayo ni kinyume cha njia ya Allah na sunna zake. Ina maana kwamba mtu akifanya amali chache lakini yuko katika njia iliyo sawa na yuko katika sunna, huyu anapata thawabu, ni bora kuliko mtu akifanya mambo mengi na hayuko sawa sawa, yuko katika bid'a. Akaendelea kusema Sheikh al-Fauzan hafidhahullah katika sharhi yake ya Fadhlul Islam, anasema mazingatio sio amali nyingi za mtu, mazingatio ni ile manhaji aliyonayo na ile njia aliyonayo na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo mazingatio. Sio mazingatio kufanya amali nyingi ambazo haziko katika sunna, sio mazingatio kufanya amali nyingi ambazo haziko katika njia ya Allah iliyo sawa. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maneno ya huyo sahabi aljalil Ubay ibn Ka'b, na maneno ya masahaba ni hujja, kama wanavyosema maulama, qawlu sahabi hujja idha lam yukhalif au idha lam yukhalaf. Maneno ya sahabi ni hujja, yasipokhalif au yasipokhalifiwa. In lam yukhalif ay nassan minan nusus, maneno ya sahabi ni hujja yasipokhalif nafsi yoyote katika nafsi, aidha nafsi ya Qur'an au ya hadithi. Au idha lam yukhalaf min qibali ahadin min as-sahaba, au yasipokhalifiwa na kupingwa na yoyote mwingine katika masahaba. Idhan qawlu as-sahabi hujja idha lam yukhalif wa idha lam yukhalaf. Na qawlihi, atharihi ya hadha as-sahabi al-jalil yuwafiqu an-nusus, inawafiq nusus, inawafiq nusus za kitab na inawafiq nusus za sunna, hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Hii ndiyo njia yangu iliyonyoka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, hii ndiyo njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Wa la tattabi'u as-subul, msifuate njia nyingine. Fatafarraqa bikum an sabili, zikakufarikisheni na njia hii iliyonyooka, njia ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadithun mashhur, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khatta lana khattan mustaqiman فقال هذا صراط الله او هذا سبيل الله. ابن مسعود رضي الله عنه anasema mtume sallam alitupigia mstari ulionyooka, akasema hii ndio njia ya Allah, kisha akapiga mistari mingine upande wa kulia, upande wa kushoto, mingi, akasema hadhihi subul wa ala ra'si kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi. Njia hizi za upande wa kulia na kushoto, kila njia moja ina shaitani analingania kwenye njia hiyo. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, msifuate njia hizi nyingine zikakufarikisheni na njia yake hii iliyonyoka. Idhan hadha al-athar yuwafiqu hadhihi an-nusus, inawafiqu nususi hizi za Qur'an na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi nashangaa na nasikitika kwa wale Waislamu wanaodai kwamba wao wanafuata sunna tu, hawana haja na njia hii iliyonyoka. Waislamu ambao wanadai kwamba wanafuata sunna peke yake, lakini hii njia iliyonyooka hii hawaifuati. Hii ni njia ya majadida kama wanavyoita, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wanaita ni njia ya majadida, wanafuata sunna peke yake. Hivi ndio wanavyodai. Idhan yufarriquna baina hadha at-tariq al-mustaqim wa sunna, wanafarikisha baina ya njia hii iliyonyooka na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaacha njia hii iliyonyooka eti wanafuata sunna peke yake, na haya ni madai sio ya kweli. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo yako pamoja, njia ya Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisabili wasunna, jilazimisheni kufuata njia iliyonyooka na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonesha kwamba mambo haya yako pamoja. Huwezi ukasema kwamba wewe wafuata sunna peke yake, njia hii ya Allah iliyonyooka huifuati. Idhan itakuwa maana ya aya hii ni ipi? Maana ya aya hii ni nini? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi, hilo nyii Allah anakuhusieni, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wachaji Allah. Nini maana siratul mustaqim? Wanaodai kwamba wao ni ansaru sunna peke yake, wanafuata sunna peke yake, lakini hii njia iliyonyooka hii ndi njia ya majadida. ما معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم tuongoze njia iliyonyooka. Katika suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ibn al-Qayyim rahimahullah akielezea aya hii, anaelezea, anasema kwamba mwanzo wa Qur'an, mwanzo wa kitabu cha Allah, kuna maamrisho ya kuwafuata hao salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Mwanzo wa suratul Fatiha katika aya hii, ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhi, njia ya wale uliowaneemesha. Ni kina nani? Wale aliowataja Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waman yuti Allah war rasul faulaika ma'al ladhina an'ama Allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hawa ndio as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Allah anatuamrisha kila tunaposoma suratul Fatiha, kila tunaposali na kila tunapoisoma suratul Fatiha, tunamuomba Allah atuongoze njia hiyo ya hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Idhan ni mshangao mkubwa kwa hawa wanaodai kwamba ni watu wa sunna, lakini njia hii iliyonyooka hawaitaki, wanaita ni njia ya majadida. Hao maulama wote waliopita, hao wote hao ni majadida. Nyinyi ndio mnaofahamu hivyo, kwamba hawa maulama wote wanaohimiza watu wafuate manhaji hii sahihi ya mtume na masahaba wake, wote hawa hawakuelewa. Mmeelewa nyinyi kwamba hii sio njia ya kweli, ni njia ya majadida? Au kaifa tufasiruna hadhi alayat, mwafasiri vipi aya hizi? Kwa hiyo ni mshangao mkubwa na ni masikitiko makubwa kwa watu hawa maulama al-ajilla, wote wanaamrisha watu wafuate njia hii. Kibaru ulamai al-umma min as-sahaba wat-tabi'in wa atba'i at-tabi'in ila yawmina hadha, waliokufa rahimahumullah na waliohai hafidhahumullah, wote wanaamrisha watu wafuate njia hii iliyonyoka. Nyinyi mnasema njia hii ni ya majadida. Subhanallah. Ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo athari mbaya ya kutofuata maulama. Hii ni moja katika athari mbaya ya kutofuata ufahamu wa maulama, kuanzia as-salafu salih mpaka hawa khalafu maulama wa sunna. Hawa wanaodai kwamba wanafuata sunna peke yake hawataki ufahamu huo, jinsi walivyofahamu aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mufassirun wote, a'imma wote, al-a'immatul arba'a na wengineo wote, wanaamrisha watu wafuate njia hii sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia iliyofuatwa na Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Lidhalik al-Sheikh al-Albani rahimahullah anasema muanzilishi wa da'wa salafia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muanzilishi wa da'wa salafia ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliyetoa aya za Qur'ani zinazoamrisha da'wa hii. Aya suratu Tauba, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah anasema muanzilishi wa da'wa hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kiongozi wake ni mtume sallallahu alaihi wasallam, wafuasi wake ni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na tabi'un na atba'i tabi'in wote. Hakuna hata mmoja katika masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in as-salafu salih waliosema kwamba hii njia iliyonyooka si njia hii ya mtume na masahaba wake. Leo wanakuja hawa na kudai kwamba eti hii ni njia ya majadida. Subhanallah, bisa maqalu, haya ni maneno machafu wanaoyasema, sababu kuna aimmatul a'lam waliopita na waliopo sasa hivi wakisema ni majadida, wanaingia wote al-a'imma al-a'lam waliopita na waliopo sasa hivi wanaingia katika maneno hayo mabaya. Ndugu zangu Waislamu, nimetanguliza tu athari hii ambayo maulama wameisherehesha kwa sharhi kubwa sana, ambapo inahitaji muhadhara mzima hii athari ya Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Alaikum bisabili wassunna. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema, nilikusudia kuelezea tu kwa ufupi al-asbab al-mu'ina ala thabat ala hadha al-manhaj al-haq, sababu zinazosaidia kuwa na thabat katika manhaji hii ya haq. Wanasema ahlul ilm, sababu ya kwanza ni addu'a, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la thabat. Anasema Ummu Salama radhiyallahu anha, kana aktharu du'a'i an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kugeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Jambo la dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Ndugu zangu Waislamu, aslan jambo hili la dua, ibada hii ya dua, ni katika ibadat mansiya, ni katika ibada zilizosahauliwa. Wengi katika sisi tunasahau ibada hii ya dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kukaa peke yake akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amtatulie matatizo yake, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amteremshie rehma zake na kumsamehe madhambi yake, ni jambo zito sana wengi katika sisi, ambapo dua ni ibada. Dua ni ibada kama ibada nyingine. Dua ni ibada kama sala, kama saum, kama haji. Vile vile Allah alivyoamrisha sala, ndivyo ameamrisha dua. Lakini wengi katika sisi tumesahau ibada hii ya dua. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mola wenu wamesema niombeni nitakukubalieni dua zenu. Ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kibri kuniomba Allah subhanahu wa ta'ala, thamma ad-du'a'a ibada huna, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kibri kuniomba Allah, ameita dua huna ibadati, sayadkhuluna jahannam dakhirin, wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni madhalili, wale wanaofanya kibri kuniomba. Ndugu zangu Waislamu, haya ni makamio makubwa kwa wale wasiomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanafanya kibri kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akijiona ana mali, mtu akijiona ana watoto, mtu akijiona ana afya, anapata ghurur, anasahau kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anasahau kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kusahau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyempa neema zile. Si ujanja wake, wala si ilmu yake, wala si uwezo wake, wala si jambo lolote lake, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyempa neema hizo. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah thumma idha masakum adh-dhurru fa ilayhi taj'arun. Neema yoyote mlionayo, wa ma bikum min ni'ma nakira fi siyaq an-nafi ta'um, hakuna neema yoyote mlionayo isipokuwa min Allah. Kwa hiyo mtu akiwa na mali, mtu akiwa na watoto, ghaliban anasahau ibada ya dua, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala azidishe neema zake kwake. Na kila mtu anavyopewa neema ndivyo anavyotakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wake, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo vyake, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wake. Ashukuru yakunu bil lisan ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أمشكور الله سبحانه وتعالى وفيونغو بياك، أمشكور الله سبحانه وتعالى وولمي واك، أمشكور الله سبحانه وتعالى كذلك ومويو واك. لكن واتو ونجسهاو تنجسهاو كمويلكي الله سبحانه وتعالى نكموومبا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك يقول القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة، أسموم من آدم حاجة يكو يوت، وسل الذي أبوابه لا تحجب، موم يولي أنباي ملانغو ياكي هاي فوغي هاي زيليوي. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله أنا كثيريك أكيواتك موومبا. وبني آدم حين يسأل يغضب، من آدم أنا كثيريك أكيومبا. Allah subhanahu wa ta'ala yuko kinyume cha viumbe vyake. Mwanadamu ukimfuata wewe kila siku, nipe shilingi 1000 hapo, naomba shilingi 2000, naomba shilingi 3000, kila siku huwa anakasirika mwanadamu huyu na atakufukuza siku moja. Lakini Allah kila unavyomuomba ndivyo anavyopenda. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio wa kuombwa. الإمام ابن عيينة رحمه الله يقول: لا تترك الدعاء، لا تترك الدعاء ولا يمنعكم ما ترونه من أنفسكم. مسواتي دعاء مسواتكم ومبا الله ولا هايمن ويعون كتك نفس زينو يتكزينكم ومبا الله. قال: فإن الله أجاب لإبليس وهو شر الخلق. الله ممكبالية دوا إبليس نييني كيومب مبوب كيومب وشاري كيومب موب إبليس. يقول لما قال تعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إبليس أنا وأنبياء الله سبحانه وتعالى: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، نيبي مودا وسيني شكوى وسيني هو بقى سيكوى كفوليوى. الله سبحانه وتعالى علم كباليا نصوته يدعياك لكن نصوته يجيني كم كتاليا. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهو تصبريش وتقوى مودا بقى سيكوى وكاتي معلوم تتشكوى رؤيا. إذن الله لمكبالية نصته يا أمبلاك يا دعاياك لكن نص نجيني كم كتاليا وسبب يوجان جواك وإبليس أنا ما أنا قبا إيه أتليوي مبقى سيكوي واتو كفوليوي يتكوى هجا كفا بس كوي أكفاني وجان جواك الله جي علي مومبا الله أنا جوا وجان جواه سبو يلي مومبا جي علي مومبا إبليس أكما بيا فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعروف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: المشركون كانوا يدعون الله fayujibu Allahu du'aahum. Washirikina walikuwa wakimwomba Allah na Allah anaziitikia dua zao na kuzikubali dua zao na kuwapa wanaoyataka. Fakaifa bilmu'minin, vipi waislamu? Almushrikun kanu yad'una Allah fayujibu Allahu du'aahum, fakaifa bilmu'minin? Sheikhul Islam akasoma aya Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Falamma rakibu fil fulki, walipokuwa nasafiri baharini mawimbi yakawapata wakawa na janga la kughariki baharini, wanamuomba Allah mukhlisina lahu ad-din. Allah anawakubalia, anawavusha mpaka wakifika bara kule nchi kavu, idha hum yushrikun, wanamshirikisha Allah vile vile. Kwa hiyo aliwakubalia Allah dua zao kwa kuwaokoa. Fa idha rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahu min al-barri idha hum yushrikun. Idhan fakaifa bil mu'minin, vipi waislamu? Kwa hiyo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ni ibada. Al-Sheikh Muhammad Saleh ibn Uthaymeen a'la Allahu darajatahu fi 'illiyin, alipoulizwa asbabu thabat 'ala al-hidayah wa 'ala al-manhaj, faqala min aqwa al-asbab ad-du'a, katika sababu zenye nguvu za thabat ala alhidayah walhaq addua, ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hadha athabat. Kama kana yad'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, zigeuze nyoyo zetu katika taa yako. Ya musarrif alqulub صرف قلوبنا على طاعتك. يقول الشيخ ابن تيمين لأن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نيوزك بين فيدول يا الله أنا زيوزا أنا فيوتاكا كل زيما تمون بالله سبحانه وتعالى ثبات كتكهي منهج بغزان وإسلام وانغاقي. Wangapi walikuwa ni maduat? Wacha walikuwa katika da'wa, walikuwa ni maduat wa hadhi da'wa salafia, walikuwa jibal katika da'wa. Wako wapi sasa hivi? Wako wapi sasa hivi? Wamepotoka, wamepinda, wamewacha manhaji hii ya haq, wamekuwa ni maadui wa da'wa. Wangapi? Wengi tu. Ali al-Halabi كان داعيا من دعاة هذا المنهج. علي الحلبي معروف يكوى في الطيب أمكوى نيادوي وحق نيادوي وما علماها وحق أدوي مكوى وشيخ ربيع حفظه الله أمكوى ويبسيت ياكي وأجيلي يكم تكان شيخ ربيع تو يينا ونفذواك وأذنابه هي يوتني كسباب يكوى حق يكوى منهجه هي حق منهج يمتومي صلى الله عليه وسلم نما صحابواته. لزيمة مومب الله سبحانه وتعالى ثبات مارك ومارك. فإن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ني الله سبحانه وتعالى فكياك انجيه وقومب ني الله سبحانه وتعالى فكياك انجيه أن يتوى ثبات كتك جامب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو سيسي كوكوفا وي ثبات ungekuwa unawapondokea makafiri wale kidogo kidogo, إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثبات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا سمع كتك آيه أنا سمع هذا للرسول صلى الله عليه وسلم من نهاية أضع أنا مبيم تميواك صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف فما بالنا نحن الشيخ ابن تيميه يقول فما بالنا نحن ضعفاء الايمان واليقين جه سيسي مضعف وايمان ويقين ikiwa mtume anaambiwa hivyo kwamba laula kithabati ya Allah angekuwa anawapenda makafiri angekuwa anawafuata makafiri kidogo kidogo hadha lirrasul fama baluna nahnu dhu'afa'u al-imani wal-yaqin wa ta'tarina ash-shubuhati wash-shahawati ash-Sheikh Ibn Taymiyyah anasema ta'tarina ash-shubuhati wash-shahawati zinatuzukia shubha na shahawati ziko mbele yetu fala budda an nad'u wallah lazima tumuombe Allah as-sabab ndugu zangu waislamu idhan min aqwa al-asbab al-mu'ina 'ala al-thabat 'ala hadha al-manhaj ad-du'a kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala as-sabab sababu ya pili katika sababu zinazosaidia as-sabab 'ala hadha al-manhaj al-haq قراءة القرآن وتدبره والعمل بما فيه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه قسم القرآن نقوي زنغتية نقوي فامبك وتبني ذاك نقوي فامبك وآداب ذا القرآن zilizo kuja ndani ya Qur'an kuisoma Qur'an na kuizingatia na kujipamba kwa tabia zake tabia zilizoamrishwa katika Qur'an adab zilizo katika mafundisho ya Qur'an kuzitekeleza akhlaqi hizo na adabu hizo ndugu zangu waislamu la yakhfa alaykum أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم wewe una tabia kubwa wewe una tabia nzuri Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم na kumwambia wa innaka la ala khuluqin adhim aya kamili iko katika suratul qalam Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanasema maulama Allah subhanahu wa ta'ala akada hadhihi alaya bi'iddati muakkidat kwanza inna harfu ya tawkid wa innaka ثم لام الابتداء لا ثم على للاستعلاء والتمكن وانك لا على خلق عظيم حكسم وانك لذو خلق عظيم قال وانك لا على خلق عظيم هذه مؤكدات دوغو زانغو اسلام تبيه ذا متومه صلى الله عليه وسلم الذو كوانازو muamala mzuri wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa nao mama Aisha radhiallahu anha alipojibu swali la mmoja katika masahaba alipomuuliza kaifa kana khuluqun nabii sallallahu alaihi wasallam zilikuwa vipi tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhu alquran tabia zake zilikuwa ni Qur'an tabia za mtume zilikuwa ni Qur'an Qur'ani nzima ndio ilikuwa tabia za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam linaloamrishwa na Qur'ani analifanya linalokatazwa na Qur'ani analiwacha kila tabia njema kana sallallahu alayhi wasallam fi dhirwati al-ulya kileleni mtume sallallahu alayhi wasallam tabia zake njema wala yakhfa alaykum ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين للمهدمية أمتم صلى الله عليه وسلم ميكا كومي فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما ما فعلته أو كما قال حكو نبي جنبولو لوتن لنفانيا كوانيني وملفانيا wala jambo ambalo sijalifanya, kwa nini hujalifanya? Jinsi Mtume sallam alivyokuwa na tabia nzuri. Ndugu zangu Waislamu, unaposoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukapata tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona jinsi tabia za Mtume zilivyokuwa za juu. Kwa yoyote anayeamiliana naye, mpaka makafiri wenyewe walimuita as-sadiqul amin, ukweli aliyokuwa nao kwa makafiri, kwa Waislamu, uaminifu aliyokuwa nao kwa Waislamu na makafiri, tabia za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam katika tabia zake na katika mambo yote, yeye ndiyo kigizo chetu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Kiigizo chetu ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tabia za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tunapozungumzia tabia za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tunazungumzia tabia za mtume bora kuliko mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la tabia ni ibada katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia nzuri ni ibada, kuwa na kujipamba na tabia nzuri ni ibada, mtu anapata thawabu. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imi al-qa'im. Muislamu anafikia kwa tabia zake nzuri, anafikia daraja ya mwenye kufanya ibada za usiku na mwenye kufunga mchana saumu za sunna. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imi al-qa'im. Muislamu anafikia daraja hiyo kwa sababu ya tabia zake nzuri, anafikia daraja ya mwenye kufanya ibada za usiku na mwenye kufunga mchana saumu za sunna kwa tabia nzuri. Idhan husnul khuluq ibada, tabia nzuri ni ibada, tabia nzuri ni qurba, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika tabia nzuri Mtume sallallahu alayhi wasallam anazielezea, anasema al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika naye kwa ulimi wake na mikono yake. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika naye kwa mkono wake, kwa mikono yake na ulimi wake. Hapigi wenzake, hatukani wenzake, ni katika tabia nzuri alizozihimiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, wa hususan sisi tulabul ilm, sisi ni aula kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi ni aula kujipamba kwa tabia alizokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi tulabul ilm, haitoshi kwamba mtu amesoma ilmu tu na hana tabia nzuri. Haitoshi kwamba mtu ni talibul ilm, bali mtu ni alim. Haitoshi mpaka mtu ajipambe kwa tabia nzuri. Lidhalik يقول الشاعر حافظ إبراهيم يقول لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. Usidhanie kwamba ilmu inatosha peke yake muda wa kwamba mtu hajapambwa kwa tabia nzuri. لا تحسبن العلم ينفع وحده. Usidhanie kwamba ilmu inatosha peke yake, inafaa peke yake. Ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaqi, muda wa kwamba yule mwenye ilmu hajapambwa na tabia nzuri. Fa idha ruziqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaqi. Fa idha ruziqta khaliqatan mahmuda, wewe ukiruzukiwa tabia nzuri zinazosifiwa, basi Allah amekuhitari wewe, muqassimul arzaki, amekuhitari kwa jambo hilo la tabia nzuri. Al-ilmu kal-ghayth, al-ilmu كالغيب والأخلاق مزرعه علم علم نكما مبوا نتبيا نزوري نكما شمبلاك نكما أرض إن تحبث الأرض تفسد أو تذهب نعمة المقاري إن تحبث الأرض أرضي كوانبايا نعمة ينبوا هايونكاني نواندوكا كيو علم نكما مبوا na mchanga ile ardhi ndio tabia za mtu ndio mchanga. Kama ardhi ni mbaya, mvua inakuwa neema yake haionekani. Utaweza kupanda mahindi wewe katika lami, mahindi yao yatamea wapi? Idhan al-ilmu kal-ghayb wal-akhlaqu mazra'uhu in takhbuth al-ardhu tadhhab ni'matul matari. Ndugu zangu Waislamu, tabia nzuri ni katika dini. Tabia nzuri, tabia za Qur'an, tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika ibada. Tunatakiwa tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na tabia nzuri. Moja katika sababu za kupata thawabu ala hadha manhaj alhaq ni kusoma Qur'an na kuizingatia Qur'an na kujipamba kwa tabia zilizo katika Qur'an na adabu zilizo katika Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, jambo la tabia ni jambo ambalo linapatikana, ni jambo ambalo mtu anasoma akalijua na kujipamba nalo. Si tabia kwamba kuna watu maalumu wameumbwa na tabia hizo tu, mtu mwingine hawezi kuwa na tabia nzuri. La, tabia nzuri ni jambo ambalo linasomwa, linapatikana. Mtu akijitahidi kujipamba kwa tabia nzuri anajipamba nalo. Yakulu Ahmad Shawki rahimahullah, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umma ni tabia, fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, muda wa kwamba watu wapo ni tabia zao ndizo zinazoangaliwa. Fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu, ikiwa tabia zao zimeondoka na wao nao wanaondoka. Kwa lazima tujipambe kwa tabia nzuri, ndugu zangu Waislamu, tabia zilizo katika Qur'an, hususan nahnu tullab al-ilm, sisi wanafunzi tuwe na tabia nzuri sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwanza tujitahidi tuwe na tabia nzuri, na tabia nzuri kama alivyoelezea Ibn Mubarak al-Hanbali rahimahullah, talaqatul wajh wa kaful adha wa badlul ma'ruf. Tabia nzuri alivyoelezea Ta'rif Ibn Mubarak al-Hanbali rahimahullah, anasema tabia nzuri, maulama wamekhtalifiana katika taarifati za tabia nzuri, lakini taarifu hii ya Ibn Mubarak ndio taarifu ambayo maulama wengi wameikubali. Talaqatul wajh, ukunjufu wa uso, ukunjufu wa uso, bashasha ya uso. Unapokutana na ndugu yako Muislamu unakuwa na bashasha naye, unafurahika kukutana naye. Watabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, tabasamu yako katika uso wa ndugu yako ni sadaqa, ni thawabu. Talaqatul wajh, lakini unakutana na ndugu yako umemkunjia uso kama simba. Hadha laysa min al-akhlaqi at-tayyiba, ليس من مكارم الأخلاق طلاقة الوجه وكف الأذى. كجزوية نماوذ كتموذ دبو ياكو يوتم إسلام. كف الأذى كما تلقوا سمع حديث يمتم صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم وكويل نيولي أمباي وإسلام وزاك ومسلم كناي kwa mikono yake na ulimi wake. Hawaudhi waislamu wenzake kwa kuwapiga au kwa jambo lolote la maudhi ya mikono, wala hawaudhi kwa ulimi wake. Hawasengeni, hawatukani, hawaambii maneno machafu. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wa badlul ma'ruf. Katika taarifu ya husnul khuluq, kufanya mema, kuamrisha mema. والامر بالمعروف صدقه، وامرش مما ني صدقه، والنهي عن منكر صدقه، وكتز منكر ني صدقه ني ثواب. اذا طلاقه الوجه وكف الاذى وبذل المعروف، هي تعريف ابن مبارك ya makarimul akhlaq au ya husnul khuluq. Idhan ndugu zangu Waislamu, hizi ni sababu mbili tu, hizi ni sababu mbili tu za kuelezea katika asbab al-asbab al-mu'ina ala makarimil akhlaq, sababu zinazosaidia ala thabati ala hadha al-manhaj al-haq, kupata thabati katika manhaji hii ya haki, manhaji ya Mtume sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Maulama wameelezea sababu nyingi, sababu nyingi wamezielezea maulama za athabat ala alhaq. Ndugu zangu Waislam, nimetangulia kuelezea huko nyuma, walillahi alhamd ad-da'wa hadhihi ad-da'wa al-mubarakah al-ma'suma katika nchi hii ya Tanzania, walillahi alhamd, ni da'wa ina nguvu, watu wameelewa da'wa, watu wengi wameelewa da'wa hii katika nchi yetu hii ya Tanzania. Sasa hivi jambo la kumuomba Allah ni thabati, ndugu zangu Waislamu, ni kumuomba Allah thabati baada ya kuielewa da'wa. Sasa mara kwa mara ni kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba thabati ala hadha almanhaj alhaq. Lakini vinginevyo watu wanapotoka, ndugu zangu Waislamu, kwa nini moyo umeitwa qalb? Ni taqallubihi, sababu ya kubadilika badilika kwake. Kwa hiyo tusije tukapotoka tukapotoshwa tukapinda, na ndio maana ni katika sababu kubwa za thabati ala hadha almanhaj addu'a, kumuomba Allah mara kwa mara atupe thabati katika manhaj hii ya haq. Ndugu Waislamu, sababu nyingine nitazielezea kesho biidhnillah, sababu nimeelezea kwa nguvu, naona kama naanza kuchoka, kwa hiyo mtaniwia radhi. Sababu nyingine biidhnillah nitazielezea kesho insha Allahu taala, tukiwafikishwa katika msikiti huo tutakaopangiwa, tutakwenda kuelezea sababu nyingine ambazo zinasaidia kupata thabati katika manhaji hii ya haki. Kwa hiyo isitosheke kwamba tumejua manhaji, tumefuata manhaji, lazima tutekeleze sababu hizi walizozielezea ahlul ilmi ili tupate thabati katika manhaji hii ya haki. Fanasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmai lhusna wa sifati lula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.